Welkom iedereen bij IT-bende 169, nee, 96, van 1 maart 2013 in de box. Mooi rondgetal. Park van de Klaveren, ja, 196. Luc Sala, via de telefoon. Mijn naam is Martin Broers. Ik was daar nog aan het zoeken, maar die vond ik niet. Dus we zijn nu gestart. Ja, maar ik was vooral geïnteresseerd. Ik dacht daar eigenlijk Bitcoin, waar hebben we natuurlijk in het verleden wel eens over gehad. Het digitale geld, wat eigenlijk een soort peer-to-peer geld is. Wat je allemaal op je eigen computer moet je een Bitcoin portemonnee software draaien. En dat wisselt dan allemaal informatie met elkaar uit. En daar kan je ook echt mee betalen op sommige game dingen en andere spellen. En ik dacht, nou ja, hè, dat zal wel langzaam minder waard worden en doodbloeden. Maar het is nu, ja, het heeft nu net een all-time high price op de MT, ja, hoe moet ik het zeggen, MT Gox. Dat is de exchange beurs voor bitcoins naar dollars. Is het nu $31 nog wat een all-time high geworden. Dus ja. Ik speculeer in bitcoins. Nou ja, we moeten beter dan in euro's. Die over bitcoins bijstellen. Misschien gaat het toch wat worden. Tenminste. Ik zou nog niet heel snel naar de bank gaan om met mijn oude sokken om alles in te ruilen voor bitcoins. Mhm. Maar op zich is het wel grappig. Ik moet zeggen, ik ben ook niet heel erg bekend met het hele bitcoins. Natuurlijk omdat de acceptatie heel erg beperkt is. Uitgetest. Voor de rest, het klinkt allemaal nogal vluchtig. Ja, het is, ik weet het niet. Het is wel goed. Ik heb het uitgetest. Ik ben wel in het bezit van 3 bitcoin cents. Die nu nog veel meer waard zijn. Maar die heb ik zelf gegenereerd. Dus je kan ook nog bitcoin zelf minen. Maar je kan ze ook kopen. Dus op die MT Gox exchange kan je dus gewoon dollars omzetten in bitcoins. Maar goed, ik heb ze dus zelf gemined. En na heel lang. Maar goed, het is een beetje geld wat er speelt in de spelletjeswereld. Waar je virtuele avatars kunt kopen en dat soort dingen. Ja, en je kan heel kleine bedragen aan elkaar overmaken. Dus je kan ook makkelijk 50 cent aan iemand geven. Zonder dat je dan ook aan fees dat je eigenlijk voor 5 euro eigenlijk iets aan iemand geeft. Omdat de rest van de bankfees zo hoog zijn. Want er zijn hier geen echte bankfees mee gemoeid. Oké, nou goed. Ja, mini-betalingen, ja? Micropayments. Dat is zeer geschikt. Maar goed, de bitcoin. Voor de rest was het deze week natuurlijk in Barcelona was de World Mobile Congress. Mm-hmm. En daar trok heel veel belangstelling. De commentaren waren een beetje van, jongens, het wordt minder. Nou is die industrie natuurlijk ook in de problemen. Hè? Het loopt natuurlijk niet meer goed. De markt zijn verzadigd. En de grote leveranciers zoals KPN en zo, dat hebben we natuurlijk de laatste tijd gezien. Die gaan behoorlijk omlaag op de beurs. Maar ja, wat doe je? Vaste lijn telefonie werkt niet. En digitale data, dat groeit. Dat is duidelijk. Maar is het toch niet wat het geworden is. En nu moeten ze zorgen dat ze niet, ik geloof dat, wat was er, de KPN betaald, 2,8 miljard voor de frequenties voor de LTE, dat moet er nu uitkomen. Nou, dat is natuurlijk het onderwerp van gesprek geweest in Barcelona. Maar vooral ook veel nieuwe machientjes met allerlei soorten operating systemen. Onder andere Ubuntu is nu ook voor mobiel beschikbaar als operating systeem. Het viel verder niet. Het was verder geen groot. Heb je iets gehoord over Motorola? Want Google is natuurlijk. Ja, ik las namelijk iets dat Motorola eigenlijk een 18 maanden. Dat ze eigenlijk 18 maanden pijplijn hebben overgenomen. Oude pijplijn. Dat was een uitspraak van een van de figuren van Motorola. Dus ja. Ze hebben dus, als Google zijn, lopen ze dus een beetje achter met die Motorola-tak, begrijp ik. Maar Google heeft Motorola natuurlijk overgenomen om zelf ook wat hardware te kunnen produceren. Want nu maken ze steeds Nexus-telefoons en Nexus-tablets. Mm-hmm. En die komen dan van LG of van Samsung of van een andere fabrikant. Ik kan me zo voorstellen dat ze ooit van plan waren om dat zelf uit te gaan leveren. Mm-hmm. Maar ja, dat lijkt er niet helemaal van gekomen te zijn. Nee, ik lees eigenlijk gewoon tussen de regels door dat ze dus 18 maanden op de feiten achteruit lopen. En dat ze dus op een of andere manier die 18 maanden moeten gaan inhalen om zich aan te sluiten bij de rest van de phone-markt. Maar daar had je niks over gehoord, Luc, dat echt een aandachtspunt was in Barcelona. Daar ben ik Luc ondertussen kwijt. Nee. Maar het enige wat ik uit Barcelona heb meegekregen is dat met name de verkoop van de grotere tablets, de 10-inch tablets, behoorlijk aan het inzakken is. Mm-hmm. Dat neemt af. Het is natuurlijk wel heel erg leuk om met een groot scherm te kunnen surfen, spelletjes te spelen en foto's te bekijken. Maar die dingen zijn natuurlijk ook heel erg zwaar en ook erg duur. Dus als je dat lang in je hand moet houden, is dat gewoon minder prettig. Mm-hmm. Dus de kleinere doen het een stuk beter. Maar ja, er was voor de rest heel erg weinig nieuws. Google die... Heel veel nieuwe modelletjes, hè, van geen topmerken, maar Samsung toch... Samsung model geïntroduceerd, de Note 8. Het is, ja, maar ze hebben dus niet met de 4S, hè, wat dat grote topmodel, dat komt pas over 2 weken. Mm-hmm. Ja, op de 20e maart. Dus ja. Maar de algehele sfeer was een beetje, ja jongens, er was weer wat nieuws, maar... Dit is niet meer de plek waar het gebeurt. En we krijgen natuurlijk volgende week... volgende week de CeBIT. En je krijgt toch het gevoel dat die CeBIT en die Barcelona-business... eigenlijk toch maar weer bij elkaar zouden moeten. Want daar gaat de ICT-business natuurlijk naartoe. Allemaal mobiel en 4G en always on. En bring your own device. Dat is waar de ICT zit op het moment. Mm-hmm. Ik denk ook dus dat men een beetje verzadigd is met de beurzen. Er zijn er gewoon te veel. En je kunt goed, niet meer... Als de CeBIT zal toch eigenlijk gewoon de beurs moeten zijn? Nou, CeBIT, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Nu heb je weer dat ding in Barcelona. Dus gaat het constant door. Er zijn te veel van die... Maar dat zijn toch... Dat waren heel verschillende branches. Met ander soort mensen... CES is toch een hele Amerikaanse beurs. Maar het jammer van de CeBIT is dat het steeds Duitser wordt. Hè. Het is, je gaat daar naartoe en dan hebben ze een soort partner business waar ik dan naar ga kijken. Maar dat is dan eigenlijk toch Planet Reseller heet dat dan. En dat is eigenlijk alleen maar voor de Duitse resellers. Jammer. Mm-hmm. Ze maken het zelf een beetje stuk. Want in Nederland hebben we natuurlijk geen grote ICT-beurs meer, hè? Nee. Het was allemaal opgedoekt. Het is allemaal opgedoekt. Ja. De dealerinfo, de hele dealer is voor dealers dan nog... gaat als nou, dat is wat overblijft, ja. En er is voor het lagere segment, is er dan van de NL Waarborg, is er iets in het voorjaar. En dat is het. En dan zijn er wel beursjes bijvoorbeeld voor de overheid, in ICT en security en dat soort dingen. Mm-hmm. En er is natuurlijk het e-reader event ook. Gewoon in april, waar ze zeggen van Yakajima, waar ze heel druk over doen. En daar zit nog wel een beetje interesse in. En daar is ook nog wel een ontwikkeling in waar mensen nog naar lezingen hebben. Maar bijvoorbeeld in de ICT wil toch niemand horen wat precies Internet Explorer 10 nou betekent. Hè? Mm-hmm. Dat zijn. En overigens, Internet Explorer 10 komt dus officieel nu uit. En dat zal wel. Wat mij een beetje tegenvalt, ik heb een Windows 7 machine lopen en daar zit Internet Explorer op. En op het moment, als je nu naar Internet Explorer gaat, dan slaat hij op zwart, zou ik maar zeggen. Dan komt er een grove fout in. Mm-hmm. En dan zeggen dan ga je daar mensen toe zeggen, ja, maar dat komt heel vaak voor bij Internet Explorer. Dat is bekend. Hallo, de ellende is dat je dat dus ook. Wat? Ik hoor het voor het eerst. Ja, echt? Ja. Nee. Ja, Bart is heel positief over Windows 8 sinds vorige week. Maar dit is dus op een Windows 7 machine. En die machine is 4 maanden oud. En op een gegeven moment na een update En de ellende is dat je dat dus ook niet kunt oplossen. Want zo gauw je naar een binnen je Windows gaat zoeken naar een oplossing, dan gaat Windows zelf gaat zoeken op de via Explorer naar de helpfunctie. En die zoekt hij bij via het internet. En dan klapt hij er weer uit. En dat is niet eens simpel op te lossen. Je moet gewoon de batterij eruit trekken en opnieuw opstarten. En dan moet je een andere browser installeren. Ja, natuurlijk. En het leuke is, met die andere browser is er geen enkel probleem. Nee, ik kan Internet Explorer wel voor je repareren. Mm-hmm. Ja, maar wat denk je dat het is? Uiteindelijk eens een keer over hebben. Ja. Maar, het zijn van die frustraties waar je dan tegenaan loopt. En dan ga je dus weer een nieuwe computer kopen. Ik merk veel frustraties binnen Windows 8 ook over accounts. Omdat er zijn zoveel accounts en het wordt gekoppeld. En mensen die hebben hun PC geïnstalleerd met een wachtwoord en proberen hem dan te herstellen. En weten hun wachtwoord niet meer en kunnen, hadden hem toen niet op internet staan en kunnen niet meer terug. Oh, allerlei. Ik heb de bek niet open. Ik heb van de week ook weer een Windows 8 systeem uitgeleverd. En ik heb speciaal voor dat persoon een Microsoft account aangemaakt. Even een hotmail aangemaakt. Toen zei hij, toen ik hem afleverde, van god, dat paswoord, dat wachtwoord, dat vind ik helemaal niet leuk. Kan ik dat niet wijzigen? Ik denk van, nou, dat zal wel. Dus wij gaan naar Hotmail, veranderen dat wachtwoord. En vervolgens heb je dus het probleem dat, ondanks dat je met een Microsoft-account inlogt, oftewel met je e-mail wachtwoord, als je dan je e-mail wachtwoord wijzigt, kun je dus niet in Windows meer inloggen. Omdat die, ondanks dat je met een e-mailaccount inlogt, wordt dat wachtwoord toch lokaal op de computer opgeslagen. En dan detecteert hij dat. Dus je moet nog steeds met dat oude wachtwoord inloggen. En dan zegt hij van, dat ja, heb ik ook gemerkt. Dat ik, en dan synchroniseert hij dat of niet? Nee, dat doet hij niet. Nee, je moet dan dat heb ik ook gemerkt. Dat je... Ik heb ook mensen gehoord die willen een korter wachtwoord. Want ze vinden lokaal inloggen elke dag op hun PC vinden ze niet nodig dat ze zo'n lang wachtwoord hebben. Maar het beleid van al die accounts, zoals Hotmail, is natuurlijk dat je een bepaalde lengte wachtwoord hebt voor de veiligheid. Ja, lang en dat moet ingewikkeld. Dus je moet elke dag met een gigantisch lang wachtwoord op je computer inloggen. Wat helemaal niet gebruikersvriendelijk en niet de wens is van mensen. Dus mensen willen lokaal een account met een mini-wachtwoord. Gewoon test of zo. Of helemaal geen wachtwoord. Dus ze willen lokaal aanloggen zonder wachtwoord. En dat lijkt wel... En dat kan niet. Nee. Oh, dus het enige wat je kunt doen is... Nooit je aanmelden bij... Als je je nooit aanmeldt bij via zo'n account, dan kan je Windows 8 blijven gebruiken. Maar je moet af en toe wel eens wat. Dus dan schakelt hij automatisch om naar dat account type en dan ben je screwed. Ja, wat je wel kunt doen is natuurlijk zeggen in Windows dat hij automatisch moet inloggen. Mm-hmm. Maar dat gaat fout als je meerdere accounts hebt. Meerdere gebruikersaccounts op de computer. En natuurlijk is het helemaal niet zo veilig als je dat ding ook nog meeneemt. Nee, dat bedoel ik. Dat schiet zijn doel weer voorbij. Daarom zou een extra account zijn voor lokaal, wat zonder wachtwoord zou nog net iets veiliger zijn. Meestal wil je dat toch ook om de familieleden uit elkaar te houden en niet om secure te zijn voor de rest van de wereld. Nee, maar doe in godsnaam niet een Microsoft-account gebruiken voor Windows 8 en dan online je Hotmail-paswoord wijzigen, want dan ben je dus de pineut. Alternatief nu op dit moment voor de Nederlandse Office, ik weet niet, Office 2013, ik weet niet hoe dat voor andere Office geldt, is dat als je, ja, je wil natuurlijk eigenlijk dan een Outlook-account, zou je denken, toch? Microsoft is toch bezig om Outlook.com te introduceren. Dus als je nou een Office gaat registreren en je denkt van, nou, laat ik hem dan maar een nieuw Outlook-account voor deze Office maken, want ook daar met Office 2013 moet je een account aankoppelen. Heel erg is dat. Want je moet dat ook niet aan je gewone account koppelen, want dan weet je niet meer straks waar je licenties aangekoppeld zijn en zo. Dus je moet eigenlijk een account per licentie gaan regelen om de licenties los van elkaar te houden en te kunnen beheren. Dus je moet eigenlijk nu voor elke Office 2013 moet je een account aanmaken. En logisch zou dan zijn om een Outlook.com account aan te maken, maar de wizard op dit moment van Microsoft is daar nog niet op aangepast. Dus je kan niet kiezen voor een Outlook.com account. Je kan alleen maar voor Hotmail Ja, en alle Hotmail, die wordt dus overgezet naar Outlook. Ja, en nee, je hebt geen keuze, je moet nee, maar over. Ze zijn dus bij Microsoft nog niet... De wizard is nog niet aangepast voor Office 2013 aan Outlook.com. Microsoft heeft er met dat hele Windows 8 en Office 2013 en Hotmail niet zomaar in zijn voet geschoten. Maar echt gewoon met een dubbelloop en dan in beide voeten. Je moet toch dan een tech search doen of zo over de hele website. En overal waar Hotmail.com staat of Hotmail.nl moet je dan toch minstens een pull-down voor Outlook.com bij bedenken op al je HTML-pagina's. Dat zou je toch als mini-ondernemertje zou je dat toch al doen. Wordt waarschijnlijk wel een hel. Want ik denk dat de helpdesk van Microsoft helemaal plat gebeld gaat worden door mensen die hun licenties kwijt zijn. Heb je daar, Luc, want het is wel interessant ook voor de ondernemers in een vervolg daarop. Wat gebeurt er als je na een half jaar een consument naar een bedrijf stapt en die zegt ja, door al het gekloot met al die accounts ben ik gewoon mijn Office van 100 zoveel euro kwijt en ik kan er niet meer bij en kunnen jullie mij helpen? Moet je dan als ondernemer zeggen van ja, wij in onze leveringsvoorwaarden staat dat wij geen garantie geven op software? Dat is niet echt... Ja. Nee, maar ik denk dat de gemiddelde gebruiker omkomt in de accounts. Want daar heb je niet over, maar ik had toevallig een playbookje gekocht op advies van dat zou ook allemaal BlackBerry 10 gaan draaien, maar dat is dus ook niet zo. Maar goed, dus dan ging ik eens even invoeren mijn mobiele account wat ik moest nemen toen ik een smartphone nam. Mijn Hotmail account, 3 Gmail accounts, dit en dat en dat. En wat blijkt, ik kon een Gmail-account invoeren en de rest vroeg hij allemaal interessante vragen van wat is uw lokale SMTP-server? Ja? Als je dat niet weet, kom je er niet in. Mm-hmm. En wat blijkt, die SMTP-servers die hebben allemaal een paswoord gewijzigd. Dan moet je gaan bellen met, weet ik veel, Arcor in Duitsland, allemaal verschrikkelijk ingewikkeld voor mij. Maar ik kom daar dus niet verder dan één e-mail-accountje. En dan denk ik, ja, hoeveel heb ik er? Mm-hmm. Ja? Precies wat je zegt, doordat ik me moest aanmelden voor een mobiele telefoon en ik wil dat eigenlijk niet op mijn oude, hè, dat, moest ik weer een nieuw Hotmail-account vragen. Of een Gmail-account. Ja, en ik vind dat toch een beetje irritant. En dan zit ja, er bij BlackBerry. Is het ook, het is helemaal niet doordacht, het is, lijkt wel. Of tenminste, je hebt namelijk een licentie die is per PC, een normale OEM. Office 2013 ja. Licentie, maar hij hangt aan een gebruikersaccount. Dus ja, maar wat ze dus proberen, ze zeggen, als je Office gebruikt, maar kan je dan Office wel gebruiken als je niet een internetverbinding hebt? Ik denk niet dat je hem kan. Ik heb nog niet uitgetest wat er gebeurt als je geen internetverbinding hebt en je probeert hem te installeren. Maar je moet een account eraan koppelen. Dus de enige logische conclusie is dat behalve dat elke gebruiker een account heeft, heeft ook elke PC een account. Dus je moet eigenlijk... En mijn logische conclusie is dat als je hem gebruikt, dat je een of ander berichtje toch stuurt, want dit klinkt alsof ze dat gedaan hebben om te voorkomen dat meerdere mensen met hetzelfde account de kopiëren bescherming. Ja, maar één PC juist met die Office werken. Dus dat er zijn dus mensen met meerdere accounts mogen met diezelfde Office 2013 werken. Dus daar is als je het logisch betrekt, zou je dus moeten zeggen dat een Office 2013 een los account wat van niemand is, maar alleen van die PC is, zou je daarvoor moeten aanmaken of zo. Dat zou de meest logische actie zijn. Maar het woord account manager krijgt op deze manier voor mij toch een nieuwe betekenis. Want dat krijg je. Je zult dus in een bedrijf een vent krijgen die zegt van iedere werknemer en van iedere losse kracht gaat zitten bijhouden welke accounts je allemaal heeft en welke paswoorden en hoe dat allemaal in elkaar zit. Want het gaat om geld. Precies wat je zegt. Je bent je paswoord kwijt van de Office 2013. En gaat niet meer goed. Ja? Mm-hmm. Ja, of je moet zelf als eindgebruiker dan met Microsoft gaan bellen, omdat je fysiek de code van een Office in je hand hebt of zo. En dat je dan Microsoft in een soort Maar dat betekent dus dat Microsoft een onwijze batterij aan hulptroepen nu moet gaan inschakelen om al die accountvragen te kunnen handelen. Ja, ik denk dus dat de Microsoft in haar poging om illegaal gebruik tegen te gaan, zich precies wat je net in de voeten geschoten heeft, het allemaal veel te ingewikkeld heeft gemaakt. Mensen lopen daar tegenaan. Ik was toevallig heb ik een nieuwe Samsung gekocht, omdat ik de andere had laten vallen van mijn vriendin. En ik kan je nog steeds vertellen, laptops die je laat vallen, dat gaat niet goed. Die verdommert verder. Dus ik moest een nieuwe kopen. En toen stond ik naast een meneer en die had een gewoon kabelmodem gekregen van UPC. Maar dat was kapot gegaan. En dat was op maandag kapot gegaan. En toen zei ze, ja, u krijgt volgende week maandag een nieuwe. En die vriend was totale paniek en die loopt daar rond. En die zei, wat moet ik nou kopen? Want ik wil nu internet hebben. Ja, voor mijn bedrijf. Mm-hmm. Ik lig een week plat en ik heb een webwinkel en dat kan allemaal niet. Ja, en daar was geen antwoord op. Ja, de enige die dat specifieke modem, dat is een kabelmodem, is UPC. En als die niet leveren, dan hebben ze ook geen adres waar je ze kunt halen en dat soort dingen. Die man was totaal in paniek. Ook het advies is dan, koop een dongeltje voor 15 euro en ga even met... Mm-hmm. Ja, zegt hij, maar ik heb 12 pc's staan, dan moet ik 12 dongels hebben. Dat werkt natuurlijk niet. Ja? Simpele dingen zoals dat, waarbij dus de gewone gebruiker het gewoon niet meer weet. Ja, goed, dit is dan een ondernemer. Maar inderdaad, ik praat als je als particulier je Office-accounts door elkaar gerotsoord hebt. En particulieren weten heel vaak niet meer wat een account is van wat en hoe en wat. Dan ben je gewoon je geld kwijt of zo. Of je moet dus Microsoft gaan bellen. Maar daarom denk ik dus dat mensen dan maar met Microsoft gaan bellen. Maar dat betekent dat Microsoft onwijze hulplijnen moet gaan inschakelen. Van ja, en dat gaat weer extreem veel geld kosten. En dan, nou ja, goed. Ja, voor goed, de rest... Maar goed, dit is Microsoft deze week. Wat is er verder gebeurd? Jongens, wat mij opviel... In Amerika zijn een paar verhalen, de Volkskrant stond er vol van, over dat Yahoo gezegd heeft, niks meer thuiswerken, allemaal op kantoor, van 9 tot 5. Mm-hmm. Hebben jullie dat ook meegekregen? Nee, heb ik niet meegekregen, maar het is op zich, is er natuurlijk wel heel wat voor te zeggen, want mensen die hun targets halen, dat is op zich oké, maar ze doen dat vaak inderdaad tot 1 uur 's nachts. Ik kan niet echt zeggen dat het voor de gezondheid van iedereen nou zo heel geweldig is. Ja, nou ja, dat is dus de nieuwe directrice van de nieuwe baas van Yahoo. Was dus zwanger, heeft net een kind gekregen. En die heeft iedereen op kantoor. Nou, iedereen natuurlijk helemaal kwaad. Want vooral vrouwen in Amerika met kinderen, die vonden het wel leuk te thuiswerken. Dan konden ze dat kind bijhouden. Maar goed, deze mevrouw heeft dus een eigen oppas geregeld op kantoor voor dat kind. En daar is dus kritiek over. Maar het verhaal is heel duidelijk. Ja, hoe zegt, als die nieuwe directrice had gezegd, ja... Ik zie 's morgens om 9 uur staat er niemand. En tegen 11 uur komt er wat langs. En tegen 1 uur wordt er gratis lunch. Er staat het parkeerterrein vol. En om 3 uur begint het weer leeg te stromen. Ze zegt, hallo, van 9 tot 5 hier zijn. En verder geen gezeik. Dat thuiswerken is niet efficiënt. Heeft allerlei nadelen. En er is geen contact meer met de bazen. Ja, communicatie is slechter natuurlijk. Als iedereen van 11 tot 1 s'nachts aan het werk is. Dan durf je elkaar weer niet te bellen. Dus de communicatie wordt slechter. Dus je moet heel strak, je moet het heel strak managen als je dat wil. En het lijkt me inderdaad dat je dat niet wil bij mensen thuis. Volgens mij Volkswagen in Duitsland, weet ik niet zeker, maar dat dacht ik. Die heeft als je dus een half uur na werktijd een mail krijgt op je telefoon of thuis, of die over de zaak gaat, dus op het mailadres van de zaak, dan is dat overwerk. Dat zijn overuren. Dus die worden gewoon als overuren in rekening gebracht. Dus de mailsystemen van Volkswagen en alles, die zorgen ervoor dat dat niet eens meer doorgestuurd wordt na werktijd. Dus ja, daar zijn de vakbonden nogal druk over geweest. Mm-hmm. Omdat mensen dus 24 uur per dag bereikbaar begonnen te worden. En dat is dat weten we als kleine ondernemers, is dat zo. He, als je klant om 1 uur 's nachts belt van mijn spul ligt plat, dan ga je er naartoe. En dat is je handel eigenlijk ook, en dat is je bestaansrecht. Maar voor grote bedrijven hebben de vakbonden daar wat aan gedaan. Mm-hmm. Maar het was wel interessant, want de kwestie is nu, zowel Google als Yahoo als Apple gaan nieuwe kantoren bouwen. Apple gaat een soort rond ruimteschip bouwen waar dan 15.000 mensen of zo kunnen werken. Mm-hmm. Echt allemaal heel groot. Dat staat al lang in de planning, toch? Ja, en dat was nog een ontwerp van Steve Jobs. Maar waar het om gaat eigenlijk is van, hoe moet je dat nou met dat het nieuwe werken hadden, noemden we dat allemaal, ja? Lekker thuis zitten en eigenlijk niks doen, ja? Mm-hmm. En ik heb het natuurlijk zelf ook, jongens, ik ben ook journalist en ik zit altijd thuis. En ja, dan moet even geschilderd worden of er moet eventjes de kinderen opgehaald worden, dat soort dingen. Uiteindelijk maak je misschien wel de uren, maar of het allemaal zo effectief is, weet ik niet. Het is gewoon makkelijk. Misschien, ja? Maar jij ziet je kinderen wel. Ja, je hebt dan wel gezondere kinderen, denk ik dan. Als je van 11 tot 1 gaat werken, Bart, om die reden om te compenseren of je target te halen, dan zie je wel je kinderen, maar of het nou zo gezond is voor jezelf. Ja, nou goed, maar er is dus een trend van hallo, dat nieuwe werken, dat is ook maar de vraag eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat op een poos, ik denk dat het wel handig is als je remote wat kan. Maar zoals als je dan inderdaad het gewoon als overwerk ziet, dan is het misschien wel het meest gezond. Ja, goed, dat moet ook. Nou, wat was er verder voor nieuws? Ja, er werd eindeloos gedoe natuurlijk over security en de Tweede Kamer die wil dat mevrouw Kroes meer geld krijgt. En er zijn weer allerlei dingen fout gegaan op security gebied. En het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft afgewezen klachten met betrekking tot het grootscheeps monitoren van internationaal telefoonverkeer. Mm-hmm. Daar hadden ze 5 jaar hadden ze daar ruimte voor. Krijgen ze weer 5 jaar de ruimte voor. Maar in feite mag je dus aannemen dat de NSA, dat is de organisatie die dat doet, alle telefoongesprekken die jij met Amerika voert, die worden gescand. Mm-hmm. Ja, op woorden en zelfs je e-mails mogen we ook aannemen, worden allemaal gescand. Dus als je zegt, nou die, ik zal maar niet zeggen, maar die 25 kilo hars in die koffer van mij, dat, ja. Mm-hmm. Ja, nee, deze podcast wordt ook gescand. We hebben wel trouwens een nieuwe, voor mij nieuw, ik ben loopachtig op de feiten, maar ik hoop dat ik dan ook nog iets nieuws breng voor de luisteraars. Naverline is een Japanse Skype-concurrent. Die heeft al sinds vorig jaar eigenlijk een gigantische vlucht. Ze hebben nu 100 miljoen Line gebruikers. Je kan het installeren op je iPhone, op je Android en op je PC. En je kan net als bij Skype gratis calls heen en weer maken. Allerlei andere chatfuncties als WhatsApp en zo zit allemaal in die ene Line app. Verwerkt. En ik ben dus pas een jaar na dato ben ik erachter dat 100 miljoen gebruikers heeft. Dus ik ben het nu aan het uittesten. Dus deze podcast wordt nog met Skype opgenomen. Maar wie weet. Maar daarna gaan we met, hoe heet het? Naverline. Naver is het bedrijf en Line is is de applicatie. Delicious is al een poosje lastig voor ons, wat onze bookmarkfunctie is. Vandaag was hij stuk. Dus ter test ben ik ook daar aan het switchen. Ik zal de link zetten naar Pinboard. Pinboard is onze bookmarkservice van vandaag, waar wij artikelen in op een rij zetten. Ik weet niet of we hem handhaven of dat we toch nog weer terugvallen op Delicious. Maar voorlopig vind ik Pinboard helemaal geweldig. Want Delicious is down. Google heeft... Van de week was UPC ook down. Hè? Dat was ook weer zoiets in Nederland. Een paar dagen UPC. Ik was zat bij Vodafone. Ben ik een week plat geweest. Er was dan lokaal ergens een kastje wat niet goed was. Maar ernstig. En de vraag is wat ze daarvoor vergoedingen voor gaan geven. Want inderdaad, bedrijven raken helemaal in paniek. Mm-hmm. Omdat ze gewoon een paar dagen geen internet hebben. Je bent echt totaal onthand. Je kunt niet meer betalen. Je kunt niet meer met papier betalen bij de bank. Je kunt daar nog naartoe gaan en dan ter plekke. En dan regelen ze dat dan voor je als je wat moet betalen. Met contant geld of zo. Maar je kunt eigenlijk niet meer bestaan zonder internet. Nee, sommigen hebben natuurlijk VoIP. Alles begint dan uit. Dan is en je telefoon en je e-mail. En alles weer weg, ja. Dus ja, ik weet niet wat je daaraan moet doen. Want je moet dus misschien 2 providers nemen. Maar Want je kan natuurlijk... Ja, maar het gaat over hetzelfde kabeltje. In mijn geval ging het dus om een kastje in de buurt wat een beetje rot was. Ja, dan maakt het niet meer uit natuurlijk. Maar ja, UPC was... En wat mij vooral interesseert is dat ze je dat niet vertellen. En dat er dus geen manier is om dat te weten. Dus ook mijn dochter die dus andere computers begon aan te slepen. Kijken of het kastje niet deed. Proberen opstarten. Kastje opnieuw opstarten. Pincodes ingeven. Je bent uren en uren bezig totdat je erachter komt. Ja, wacht even. Het is het systeem wat gewoon niet werkt. Mm-hmm. Ja, en die uren krijg je niet vergoed. Die ellende. Nee, maar heb je dan niet een soort, als je ze belt, dan een soort accurate helpding? Die zegt, want in Nederland is het toch redelijk, oh, in uw postcode is een storing of zo, krijg je dan te horen. En dat is toch eigenlijk best wel aardig opgezet. En ik heb het gezien in Zweden, heb ik gezien dat er een kaart zelfs beschikbaar is bij de provider met van ja, na deze storm is dit en dit en dit is stuk. En we zeiden, nou, hartstikke handig als je niet kunt bellen en niet kunt internetten, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, er is wel die service is wel. Je kan dus wel ergens gaan kijken wat het probleem is of mensen kunnen. Ja, je kan iemand anders bellen en zeggen, luister, kijk eventjes, jij hebt nog internet. Ja, mm-hmm. Maar goed, ik had dus nog telefoon, nog internet. En dan in Duitsland met mijn telefoon, dat was een beetje onzin. En ik heb dat nog wel overleefd. Maar die praktische dingen. En daar vraag ik me wel eens af, hoe moeten mensen die wat ouder zijn, en nog ouder dan ik, en dat allemaal niet meegemaakt hebben, hoe moeten die met dit soort dingen allemaal omgaan? Die moeten zich toch totaal onthand gaan voelen. Als je 4 hoog 8 in Amsterdam en dan gewoon een klein beetje Berbers praat, maar nauwelijks Nederlands. Hoe moet je omgaan met al die verschrikkelijke eisen die de overheid stelt en daar weer fouten in maakt en mm-hmm. codenummers patiëntendossiers waar je wel of niet bij kan. Ja, en daar komen dus nu simpele office installaties en zo komen daar nu dus nu bij. Ja. Ik heb geen idee. Het is wel zo dat voor dat beetje Berbers en zo, de Google Translate heeft ook is bezig om dialecten mooi bruggetje in text-to-speech in te voeren. Dus je kan, je kan straks Australisch praten in de Translate tool van Google. Ik begrijp wel dat het eigenlijk nog over dialecten als British en American en Australian gaat. Maar ik neem aan dat we binnenkort ook gewoon Fries kunnen... Nou ja, het is niet echt een dialect, maar... Limburgs kunnen... Ja, dat is wel grappig. Ik vind het, maar dat moet je wel... Moet je dat dan aangeven, zou je denken? Moet je dan aangeven, ik ben Nederlands Limburgs? Of ik ben... Nederlands Gronings. Hallo, zullen er. Daar kunt u toch gelijk weer horen of er Red Brabant komt of dat u Limburger bent. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ja, dat zijn al heel mooie dingen. Ik bedoel, ik denk ook altijd, ik kan op een gegeven moment, ik heb dat voorzien doen door Google, dat die man die praatte met iemand in Japan, dat werd dan online direct vertaald. Mm-hmm. Ja, zelfs gesproken. En nou, dat was heel mooi. Maar ik heb het hier nog niet. Paraat. Oké, wat was er verder nog van de week? Wat ik nog wel interessant vond is Google, om nog even bij Google te blijven, die hebben Zopfli geïntroduceerd. Ah, daar zat ik op te wachten. Ja, dat, maar ik wel. Want het is een nieuwe compressietechniek. We moeten Zlib is de compressietechniek op internet voor images, voor zips, voor weet ik veel. Alles gaat over Zlib. Maar Google heeft nu Zopfli geïntroduceerd. Dus ja, ik weet niet wat het plan is. Zlib wordt door allemaal van die vrije techno-nerds in elkaar gezet. En nu is het opeens Google die zich ermee gaat bemoeien. Ik weet niet wat. Of ze. Ja, als ze het in hun eigen producten gaan verwerken, zal het waarschijnlijk iets gaan bereiken. Maar Zlib is zo groot. Ja, dat, maar is het efficiënter of is het minder efficiënt? Ja, zogenaamd. Ik heb er natuurlijk. Het is nu net geïntroduceerd, dus ik heb er nog geen testen mee kunnen doen en kunnen kijken. Maar het is. Ja. Kijk, je moet toch beseffen, als je plaatjes of video, als je dat sneller kunt coderen, ja, dat scheelt toch wel weer wat. Mm-hmm. Ja, misschien. Het zou zogenaamd compatible moeten zijn met de huidige decompressie-algoritmes van je browser. Dus het zou betekenen dat de dat het beter ingepakt wordt. 3 tot 8 keer meer in elkaar gepropt dan de standaard zlib library. Maar dan kan het dus wel uitgepakt worden op dit moment door de huidige browsers al. Dus ik vind hem... Nou, het zou wel een enorm voordeel zijn. Ik bedoel, ik stuur toch wel vaak plaatjes en dat soort dingen. En als dat 8 keer zo snel overkomt, hallo. Ja, nee, dit is best wel positief nieuws. En ik denk dat Google natuurlijk heel veel geld uitgeeft aan zijn Gmail, aan dat soort verbindingen allemaal. Mm-hmm. Die hebben batterijen, servers staan om het allemaal af te handelen. Ja, we kunnen weer wat meer met ons mobiele abonnement. Goed. Ja. Zeg, jongens, even voordat ik weer verder ga. Wie gaat er naar de Cebit? Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik vermoed daar. Ja, dat lijkt mij ook. Oké. Okay. Ja, nou, ik wil deze keer wel eens een keer even naar Berlijn toe. Oh, nee, je kan hem... Of naar Hannover, sorry. Daar ja. willen en afspreken. Nee, ik denk dat hij wel heen gaat. Als er, het is toch altijd interessant om daar te kijken wat de gevoelsmatige ontwikkelingen zijn. En wat je daar veel kunt zien. En wat mij altijd interesseert is hoe de lokale verticale softwareboeren. Want die zitten daar half vol. Zeg maar de mannen die de metaalindustrie bedienen of wat dan ook. Mm-hmm. En de SAPs en dat soort dingen. Hoe die nou met bring your own device omgaan. In hoeverre ze dat gaan promoten. In hoeverre ze dat naar hun klanten die dan op zo'n beurs komen laten zien. Daar moet het uiteindelijk naartoe. Dat allerlei kleine type verticale apps gewoon ook over je telefoontje... toegankelijk zijn en dat ik even een sterkteberekening kan maken van een balk van 6 meter lang en 3 meter... en dat ik daar die app voor kan gebruiken. En daar ben ik wel geïnteresseerd in, om te zien hoe het zich doorzet in de praktijk. Ik denk met de snelheid van ontwikkelen en de problemen met het indienen van tools op de iPhone en allerlei andere problemen, dat apps... misschien toch wel eens door dit soort bedrijven zouden moeten worden vervangen... of gaan worden vervangen door websites. Gewoon HTML5, complete websites. En dan kan je ze misschien afschermen voor bepaalde delen of inloggen. Maar het zal een soort... Ja, ik denk dat de apps misschien niet de toekomst hebben. Want je apps bijhouden en zorgen dat je apps blijven werken op alle devices is vreselijk. Dus ik denk dat... Niet alleen dat, je hebt ook het probleem dat mensen die een app installeren dat natuurlijk lokaal doen. Mm-hmm. En je hebt dus een grote kans dat mensen met oude versies blijven zitten. Ja, nou, dat. Maar ook de updates is nog steeds een probleem. Maar ook vooral de snelheid waarmee de nieuwe devices uitkomen is een groot probleem. Dus ja, apps. Zeg je nou eigenlijk dat de app waar we 2 jaar geleden iedereen zei iedereen moet aan de app? Ja, dat... De app blijft bestaan, maar niet meer als een ding wat je downloadt en op jouw eigen device installeert. Maar als een webapplicatie, een online applicatie. Ja, dat denk ik ook. Ja, oké, goed. De app bestaat eruit dat je met 1 knopje bij door alle paswoorden heen bijvoorbeeld een sterkteberekening kunt doen van een balkje. Ja. Ja. Maar dan niet in je eigen telefoon, denk ik. Ik denk dus op een website ergens als wie dat voor je uitrekent en daar wat voor rekent. Ja, voor mijn part. Maar ik denk inderdaad dat het die kant op gaat. In plaats, want het is niet, die softwarehuizen kunnen dat niet aan. Alleen als je dus een app maakt zoals Evernote of zo, dat je echt gewoon, dat is jouw ding. Dan is het natuurlijk niet zo erg om daar ook al je energie in te stoppen en te zorgen dat het op alle devices blijft werken, dag in dag uit. Maar dan ben je daar, dan is dat ook je hoofdbusiness geworden. Oké, maar dit is interessant. Daar ga ik voor naar Hannover gaan kijken hoe het met de app af en de shared economy op is. Mm-hmm. En wat me overigens wordt nog één ding van het hart moet. Ik schrijf dus een boek. En je komt toch heel ver. Kijken naar Wikipedia, maar als je werkelijk in de diepte gaat over mensen die dood zijn of boeken geschreven hebben, niet van die hele bekende mensen, maar ik ben een specifiek vakgebied bezig. Jongens, wat een troep staat erop. Echt waar. Dat is niet te geloven. Dat is heel vaak toch waar ze wat ze voor waken zonder quotes en dat soort dingen. Ze hebben hele sterke regels die zeg maar de algemene dingen beperken, maar die dan bij die wat verder niet veel bekeken pagina's binnenkomen, dan denk je, jongens, wat een rotzooi. Ga toch maar weer bij Encyclopedia Britannica of Yale University, dat soort dingen kijken, wat er werkelijk over gezegd wordt. Het is eigenlijk bedroevend, het niveau. En natuurlijk is een wereldwijde encyclopedie waar iedereen in moet staan, is natuurlijk heel, hoe hou je dat bij? Ik bedoel, mijn eigen website is ook door iemand anders wordt die bijgehouden. Mijn eigen account op Wikipedia, waar ik niet aan mag komen. Maar als je dat van anderen ziet, dan denk je, wat een ongelofelijke... Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat universiteiten... Het is natuurlijk logisch dat in een hele niche subdeel van Wikipedia, dat er daar weinig controle is. Want wat moeten wij nou zeggen over de if-statement in moleculaire blablabla? Ik bedoel, hoe moet je dan beoordelen of dat wel echt een if-statement is? Of... Nee, maar goed. Dus ik kijk even naar kwantummechanica. Mm-hmm. En dan heb je dus die theorieën. Dus er zijn 8 verschillende superstringtheorieën en de M-theorie en de membrane en zo. En er zijn dingen bij die waarschijnlijk door een echt expert geschreven zijn. Die zijn hartstikke goed. Maar ga je dan naar torsievelden of wat dan ook. Waar dan, zeg maar, dat is een alternatief wat niet door iedereen gezien wordt. Dan proef je zoveel anti- of pro-tendensen. Onbalans eigenlijk in de stukken dat je denkt van Jezus, wat, dit heeft geen enkele waarde. Het verwart alleen nog maar meer en... Nee, ik ben niet zo erg voor Wikipedia. Ook inhoudelijk vind ik het dus in de diepte jammer dat organisaties als Encyclopedia Britannica eigenlijk dat opgegeven hebben. Mm-hmm. Nou ja, goed. Dat is een economisch proces natuurlijk. Ja. Het wordt er niet beter op. Jongens, ik ga er vandoor. Oké. Doei. Nou Bart, ik zag nog, als je nog een oude iPhone of zo hebt, dan kan je nu via... Kuzu, of hoe ik het moet uitspreken, K-O-O-Z-O-O. Kan je eigenlijk je oude telefoon als een soort webcam gebruiken. En dan kan je dus meteen, die kan je ergens monteren en ergens op richten. En dan kan je die de hele dag beeld laten doorsturen. Dus, en dat kan alleen met zo'n stuk fruit of kan dat met elke smartphone? Nee, dit is speciaal gemaakt juist voor oude iPhones. Ze zijn aan het werken aan Android-telefoons. Maar dit is gemaakt omdat je dan je oude iPhone kan gebruiken als webcam. En dat lost natuurlijk automatisch dingen op waar Luc het altijd over heeft. Namelijk dat hij zijn router moet doorzetten en weet ik veel wat. Omdat de software in de smartphone natuurlijk veel slimmer is dan in een normale webcammetje. Kunnen ze dit in één keer naar die website doorports. En de eindgebruiker hoeft dus eigenlijk niks te weten. Die hoeft alleen maar de Kuzu app te downloaden en hij is klaar. Dus ik vind het wel een grappig idee. Ik vond het een leuke draai. En het geeft juist dat is juist voor de eindgebruiker echt helemaal geweldig natuurlijk. Dat hij alleen maar een app hoeft te downloaden. Mm-hmm. En zo'n ding ergens op hoeft te hangen en klaar. Dus. Ja, en die dingen zijn... Ik zit er namelijk ook over te denken hoor, om zo'n IP-camera aan te schaffen. Mm-hmm. En die hier in of om het huis op te hangen. Ik woon natuurlijk toch vrij afgelegen. Ja, maar goed, maar jij kan gewoon toch. Jij hebt de technische achtergrond om gewoon niet willekeurig te pakken wat een app ondersteunt en een poortje open te zetten en weet ik veel wat. In je router. Maar ja dit is. Ik vind het grappig, want dit geeft gewoon hobbyisten, mensen met weinig technische achtergrond de mogelijkheid om ergens inderdaad gewoon iets simpels te gaan filmen. Maar ik neem aan dat jij gewoon zo'n willekeurige camera uit het rek trekt die gewoon een poort openzet. Want de camera's hebben tegenwoordig wel allemaal ondersteuning voor iPhone en Android. Om rechtstreeks bijvoorbeeld het beeld andersom op je telefoon te tonen. Uh-huh. Maar dit is dus bedoeld om juist het beeld op een website te tonen. Dus dit is andersom. Of ja, als je een iPhone hebt liggen, dan kan je hem uittesten natuurlijk. Nou, er zijn natuurlijk een hoop mensen die overstappen. Anders heb je zo'n oud ding liggen. Dus dan is het de moeite waard, ja. Anders dan hem in een later laten liggen en niks meer mee doen. Ja, goed. Nou, ik denk dat wij hierbij ook aan het eind van de podcast gekomen zijn. Inderdaad, zoals ik vorige week al aankondigde, iets meer podcast, iets meer artikelen, iets meer mensen. Dus iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei. Doei.